hoztak nekik a halálbüntetést. Az egész ország egy hatalmas like és szívhalmazzal jutalmazta a hírt. Több sem kell, az apukák már ragadták is magukhoz a kisbabájukat, hogy megbasszák. Az anyuka véresre szopta a kisfiának a papát. Mivel, hogy családunk belül történik, így teljesen elfogadható. Sőt, a nevelés része, most már minden rendben lesz. Megölték az összes pedofil geszit.